पेज 431 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 57वां सर्ग। दूसरी लीला का दर्शन, लीला के देह की असत्यता और योगियों के शरीर में आतिवाहिकता के उदय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, तदुपरांत वहां पर उन्होंने विदुरथ की शवशया के एक छोर पर स्थित लीला को देखा, जो पहले मरी थी और उनसे पहले आ गई थी। उसका हूभू पहले कासा वेश, पहले कासा आर्चन और पहले कासा ही शरीर था, क्योंकि पहले उसमें वैसी ही वासनाएं थी। उसकी आकृति भी पूर्वजन्म की आकृति से सर्वथा मिलती थी। रूपवान संपूर्ण अंग प्रत्यंगों से वह युक्त थी। पहले के जैसे उसके अवयव और चेष्टाएं थी। जैसे पूर्वजन्म में उसने वस्त्र पहन रखे थे, वैसे ही वस्त्रों से उसका तन ढका था। पूर्वजन्म के ही सदृश आभरणों से वह विभूषित थी। केवल अंतर इतना ही था कि पहले वह राजा विदुरथ के घर में थी, अब राजा पद्म के घर में स्थित थी। वह चवर लिए हुए थी और बड़ी सुरुचि से राजा के ऊपर चवर डुला रही थी, जिसमें चंद्रमा उदित हो रहे हों। ऐसे धुलोक की नाई वह पृथ्वी को जगमगा रही थी। वह मौन थी। उसने अपने चंद्रवदन को बाएं हाथ की हथेली के सहारे लटका रखा था, अतएव वह एक ओर को कुछ नमी हुई थी। आभूषणों के किरण रूपी पत्र, लता और पुष्पों से वनस्थली सी थी। अपने दर्शनों से, दृष्टिपातों से मानो मालती के फूल और नीलकमलों की वृष्टि कर रही थी। अपने अंग प्रत्यंगों के लावण्य से आकाश में उदित सब चंद्रमाओं की सृष्टि कर रही थी। राजा पद्मरूपी विष नु की लक्ष्मी के सदृश थी। पुष्पों की राशि से उदित हुई वसंत शोभा के तुल्य थी। अपने पति के मुख कमल को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी सभी चेष्टाएं रमय थी। मुखचंद्र कुछ मलिन था, अतएव वह जिस रात्रि में चंद्रमा मलिन हो उस रात्रि के तुल्य थी। 1-8 वर्टिकल बार उन दोनों ने उस सुंदरी को, द्वितीय लीला को देखा, पर उसने उनको नहीं देखा, क्योंकि वे दोनों सत्य संकल्प थी। पर वह सत्य संकल्प रूप से आविर्भूत नहीं हुई थी न। लीला ने पहले जिस स्वरूप को छोड़ा था, उसे उसी का अन्वेषण करना चाहिए था, क्योंकि वह आवश्यक था। उसे छोड़कर विदुरथ और लीला के दर्शन का ही पहले वर्णन क्यों किया? इस प्रकार संदेह होने पर श्री रामचंद्र जी जिज्ञासा करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभो, पूर्वलीला उस राजमहल के एक भाग में अपनी स्थूल देह को रखकर ज्ञप्ति के साथ ध्यान से, समाधि से गई, ऐसा पहले वर्णन हो चुका है। इस समय वहां पर लीला की उस देह का वर्णन क्यों नहीं किया? उस देह का क्या हुआ अथवा वह कहाँ गई? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 10-11 आतिवाहिकता बुद्धि का उदय होने से एवं तत्वज्ञान से उस देह के बाधित होने के कारण ही लीला द्वारा अपनी देह के दर्शन का वर्णन नहीं किया। जिनकी अज्ञानियों की दृष्टि से वह बाधित नहीं हुआ, उनकी दृष्टि से अग्रिम सर्ग में उस देह के मरण, दाह आदि का वर्णन किया। 431 पेज 432 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। जाएगा इस प्रकार वक्ष्यमाण उस देह के मरण, दाह आदि को छिपाकर तत्वज्ञान कराने के लिए उसकी असत्यता का ही प्रतिपादन कर रहे श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, लीला का वह शरीर था ही कहा, फिर उसकी सत्यता की बात ही कैसे? मरुभूमि में जल बुद्धि, जल की भ्रांति के तुल्य वह भ्रांति ही थी। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है, ऐसी दशा में देह आदि की कल्पना कैसी? जो कुछ आप देखते हैं वह आनंद रूप सद्ब्रह्म ही है, वही चित है। 12-13 वर्टिकल बार जैसे जैसे यह पूर्वलीला क्रमशः बोध में परिपक्वता रूप परिणाम को प्राप्त हुई, वैसे वैसे बोध से परब्रह्म में उसका शरीर हिम की नाई गल गया यानी बाधित हो गया। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आतिवाहिक देवाले को समय पाकर रस्सी में सर्प की नाई मैं आधिभौतिक देवाला हूँ ऐसा भ्रम उदय हुआ है। केवल उसी देह की आधिभौतिकता बाधित नहीं हुई किंतु भूमि आदि संपूर्ण वस्तुओं की भी आधिभौतिकता नष्ट हो गई। अपागादग्नेरग्नित्व त्रीणे रूपाणीत्येव सत्यम अग्नि की अग्निता गई। शुक्ल कृष्ण और रक्तये तीन रूप ही सत्य हैं यानी इन तीन रूपों से अतिरिक्त अग्नि में जो अग्नित्व की प्रतीति तुम्हें हुई थी वह नहीं रही। इस श्रुति से उनकी स्थूलता का बाध होने से केवल आतिवाहिकता अवशिष्ट रहती है इस आशय से कहते हैं आतिवाहिकता बुद्धि से यानी सूक्ष्मतम समष्टिन्नोमात्रत्व बुद्धि से तत्वदृष्टि द्वारा लीला ने जो दृश्य देखा उसी का पहले भ्रांति से पृथ्वी आदि नाम रखा वही आधिभौतिक है। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भूमि आदि रूप आधिभौतिक प्रपंच खरगोश के सींग की नाई वास्तविक रूप से न शब्दतः और न अर्थतः ही सत्य स्वरूप है। 16 वर्टिकल बार जिस मनुष्य को स्वप्न में मैं हरिण हूँ ऐसी बुद्धि हुई वह क्या अपनी मृगता का विनाश होने पर मृग को खोजता है। भाव यह है कि बाधित वस्तु के अन्वेषण में किसी की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। 17 वर्टिकल बार भ्रांत पुरुष की दृष्टि में भ्रमवश असत्य वस्तु का तुरंत आविर्भाव होता है और सत्य वस्तु तिरोहित होती है परंतु सर्प की भ्रांति के मिट जाने पर भी क्या फिर रस्सी में सर्प का भ्रम हो सकता है कदापि नहीं। 18 यो अज्ञ मन की समष्टि ने ही इस आधिभौतिक प्रपंच की कल्पना कर रखी है ऐसा फलितार्थ कहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न असंख्य मन समूहों के मध्य में किसी एक मन समूह की यह यानी इस ब्रह्मांड की स्थूलत्व भ्रांति वृथा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है और वह मिथ्या एवं निर्बीज है। 19 सभी अज्ञ पुरुष जो कि जन्म और मरण से युक्त देह को ही आत्म समझते हैं स्वप्न के तुल्य प्राप्त होने वाली इस सृष्टि का अनुभव करते रहते हैं जैसे कि चक्कर काटता हुआ बालक भूमि के मंडल के भ्रमण का अनुभव करता है। 20 श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्राह्मण जीवितावस्था में वर्तमान अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो रहे अथवा मरे हुए योगी के आतिवाहिकता को प्राप्त शरीर को सब लोग देखते हैं यह कैसा व्यवहार है। श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का आशय यह है कि यदि योगी का शरीर आधिभौतिक पाठ अधिक है कुछ पुस्तकों में यह 432 पेज 433 57 श्री योग वासिष्ठ महारामायण नहीं है तो जब वह जीवित रहता है या आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है यानी मुक्ति को प्राप्त होता है अथवा मर जाता है तो आतिवाहिकता को प्राप्त हुए उसके शरीर को लोग कैसे देखते हैं। न तो आतिवाहिक शरीर लोगों के दृष्टिगोचर होता है और न मुक्तिकाल में अवशिष्ट ही रहता है। 21 433 योगियों का मरना दो प्रकार का होता है एक तो प्रारब्ध भोग के लिए अपनी इच्छानुसार विविध शरीरों की कल्पना और दूसरा संपूर्ण प्रारब्ध का विनाश होने पर विदेह कैवल्य की प्राप्ति। प्रथम मरण में पूर्वशेष नहीं रहता ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स जैसे स्वप्नों में आतिवाहिक देह में एक देह का मृग भाव का त्याग कर अन्य देह की मनुष्यादि भाव की कल्पना जो कि अनित्य है पूर्वदेह के परिशेष के बिना ही होती है वैसे योगियों को भी प्रारब्ध भोग के लिए एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति सदा पूर्वदेह के परिशेष के बिना ही होती है। 22 दूसरे में भी पूर्वदेह का परिशेष नहीं रहता है यह दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे धूप में हिमकण शरतकाल के आकाश में सफेद मेघ यद्यपि दिखाई देता है, वैसे ही योगी का शरीर भी दिखाई देता हुआ भी अदृश्यता को प्राप्त होता है, यानी उसके भी परिशेष का भ्रम स्वल्पकालव्यापी होता है। वर्टिकल बार 23, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है और अन्य लोग उसे देखते हैं। इसमें भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि किन्हीं योगियों के इसका तुरंत नाश हो, इस प्रकार के संकल्प से उसका तुरंत नाश होना भी असंभव नहीं है। ऐसा कहते हैं, तुरंत नष्ट हो जा, ऐसे संकल्प से किसी योगी का शरीर आकाश में अपने सामने से वेग के साथ उड़े हुए पक्षी के समान योगियों को भी नहीं दिखाई देता। साधारण लोगों की तो बात ही क्या है, जीवनावस्था में भी ये मुझे ऐसा देखें, ऐसे उसके योगी के सत्य संकल्पवश ही लोग योगी की देह को देखते हैं, न कि उसकी देह के आधिभौतिक होने के कारण देखते हैं। यह तात्पर्य है 24। अथवा इस विषय को यों हृदयंगम करना चाहिए कि यद्यपि योगी जनों को अपनी दृष्टि से अपने शरीर की आतिवाहिकता का ही अनुभव होता है, किंतु उस शरीर के दर्शन सुख का उपभोग कराने वाले अदृष्ट से युक्त अज्ञानी लोगों की वासना से उसकी भौतिकता, मृत्यु आदि की कल्पना हो सकती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहीं पर अपनी वासना से उत्पन्न भ्रम से यह मर गया यो देखते हैं, कोई जीवित देखते हैं। अतएव विदेहमुक्त श्री सुखदेव जी का परीक्षित की सभा में दर्शन होना और भागवत कथा का उपदेश देना संगत होता है। वर्टिकल बार 25, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। दूसरी बात यह है कि योगियों को जब ज्ञान प्राप्ति होती है, उसी समय उनकी देह आदि का बाध हो जाता है, इसलिए उनकी दृष्टि से उनकी जीवितदशा में भी उनका शरीर नहीं। सर्ग पेज 434। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। रहता है ऐसा कहते हैं, उत्पत्ति प्रकरण। देह में आत्मबुद्धि केवल भ्रांति ही है, आत्मतत्व का ज्ञान होने से उनकी अपने में वह भ्रांति रस्सी का ज्ञान होने से रज्जु में सर्पबुद्धि के समान नष्ट हो जाती है। 26। हे श्री रामचंद्र जी, जरा ध्यान देकर विचार तो कीजिए, देह क्या थी, किसकी सत्ता रही, किसका विनाश हुआ और कैसे हुआ। जो वस्तु वास्तव में थी वही केवल रह गई, एकमात्र अज्ञान चला गया। भाव यह कि ज्ञान होने पर जो वस्तु शेष रह गई वही वास्तविक है और जो चली गई वह सब अज्ञान ही, भ्रम ही था। 27, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी के उक्त कथन से श्री रामचंद्र जी को यह शंका हुई कि यदि योगियों की देह बाधित होती है तो बाधित का अन्य रूप में परिणाम हो नहीं सकता, अथ कहना होगा प्रारब्ध भोग के लिए दूसरा ही आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में उसका दूसरा जन्म हो गया, फिर वह जीवन मुक्त कहाँ रहा। इतना ही नहीं, न सभूयो भी जायते, वह फिर जन्म नहीं लेता, इत्यादि शास्त्र से विरोध भी हुआ। उक्त शंका के समाधान के लिए वे गुरुजी से पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवन, क्या योगी का आधिभौतिक शरीर ही आतिवाहिक बन जाता है अथवा दूसरा ही आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता है? यदि प्रथम पक्ष मानिए तो बाधित शरीर का दूसरे शरीर में परिणाम होना सभी प्रमाणों से विरुद्ध है। यदि दूसरा पक्ष मानिए तो ज्ञान का फल मुक्ति है, यह शास्त्र सिद्धांत बाधित होता है। दोनों ही प्रकारों से अनुपत्ति होने के कारण मैं संदेह रूपी तेज धारा में बहसा रहा हूँ, कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। 28। त्रिवृत्तकरण श्रुति सूक्ष्म देह से उपहित ब्रह्मा में स्थूल शरीर के अध्यास का बात कराती है। त्रीणी रूपाणित्येव सत्यम, इस श्रुति से स्थूल का बाध होने पर सूक्ष्म का परिशेष कहा गया है, इसलिए जो दोष आपने दर्शाया उसके लिए वहां अवकाश ही नहीं है। हमने बहुत बार पहले भी आपको यह विषय समझा दिया है, उसका भी जरा स्मरण कीजिए। यो उक्त शंका का समाधान करते हुए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामच जी, सुनिए, जिसे आप आधिभौतिक शरीर का आतिवाहिक रूप से परिणाम कहते हैं, वह परिणाम नहीं है, किंतु ज्ञानोत्पत्ति से स्थूल देह के बाधित होने पर पहले से सिद्ध स्थूल शरीर के अधिष्ठानभूत सूक्ष्म शरीर का अवशेष है। हे श्रेष्ठतम, यह बात मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूँ, इसे आप क्यों हृदयंगम नहीं कर रहे हैं? केवल आतिवाहिक ही देह है, यहाँ आधिभौतिक देह है ही नहीं। 29. आतिवाहिक देह के ही अभ्यास से वह आधिभौतिकता बुद्धि प्राप्त होती है। जब आधिभौतिकता बुद्धि शांत हो जाती है, तब पहले विद्यमान आतिवाहिकता ही रह जाती है। 30. तब प्रबुद्ध पुरुष के निर्मल बोध से गुरुता, कठिनता इत्यादि का जो असत आग्रह है, वह भी स्वप्न देखने वाले मनुष्य के निर्मल बोध से स्वप्न के नगर के गुरुत्व, कठिनत्व आदि के समान चला जाता है। 31. जैसे 434, पेज 435, 57. श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्वप्न में यह स्वप्न है, इस ज्ञान से क्लेश आदि का भार हल्का हो जाता है, वैसे ही तब योगी का शरीर हल्का रुई के फाहे के सदृश हो जाता है, यानी वह सर्वत्र गमन में समर्थ हो जाता है। 32. जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है, इस परिज्ञान से शरीर हल्का हो जाता है, वैसे ही बोध होने से स्थूल के सदृश प्रतीत हो रहा यह शरीर आकाश में गमन समर्थ हो जाता है। 33. 435. जब दृढ़तर स्थूल वासना वाले अज्ञानी पुरुषों को भी स्थूल शरीर के शव होकर दाह आदि द्वारा नष्ट होने पर पूर्ववर्ती सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, तब वासना शून्य ज्ञानी जनों को स्थूल शरीर का बाध होने पर स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें कहना ही क्या है? ऐसा कहते हैं, जैसे अनेक दिनों के संकल्प से प्राप्त देह को आत्मा समझने वाले और उसी देह में दृढ़ आत्माभिमान करने वाले लोगों को इस देह के शव होकर जलाए जाने पर अवश्य सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही योगियों को जीवितावस्था में ही अतिशय ज्ञान होने से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। 34. 35. वर्टिकल बार स्वप्न में संकल्पात्मा ही हूँ, स्थूल स्वरूप नहीं हूँ, ऐसी स्मृति के उदित होने पर जैसे, यानी अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में विहार करने में समर्थ शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी योगी को बोध से प्राप्त होता है। 36. वर्टिकल बार यदि किसी को यह शंका हो कि अपनी देह तो सबको परम प्रिय है, उसका नाश करने वाला ज्ञान अनर्थ नहीं है, तो और क्या है? उस पर कहते हैं, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति भ्रांति है, वैसे ही यह स्थूल देह प्रतीति भ्रम ही है। उस भ्रम के नष्ट होने पर अपना क्या नष्ट हुआ और उत्पन्न होने पर अपना क्या उत्पन्न हुआ? भाव यह कि शुक्तिर्जत का विनाश होने पर क्या कभी कोई शोक करता है? वर्टिकल बार 37. इस प्रकार प्रासंगिक वस्तु का निर्णय होने पर प्रस्तुत कथा के विषय में ही श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे प्रभो, पूर्व लीला और नूतन लीला का पद्म के घर में समागम होने के बाद पद्म के घर में रहने वाले लोग लीला को, जो आतिवाहिक देह होने के कारण दिखाई नहीं दे सकती थी, ये लोग मुझे देखें, इस सत्य संकल्प के कारण यदि देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? क्या यह वही पूर्व पद्मपत्नी है, यह जानते हैं, अथवा कोई अपूर्व देवी आ गई है? यों ज्येष्ठ शर्मा आदि के समान विस्मयुक्त हुए, यह अर्थ है वर्टिकल बार 38 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, वे लोग यह रानी यहाँ दुःख पूर्वक स्थित है, इसकी यह दूसरी सखी कहीं से आ गई है, ऐसा जानते हैं। 39 यदि यह शंका हो कि दूसरी लीला पहले फल आई थी, अथ उसके विषय में यह कौन है, कहाँ से आई है, यह सुचरित्र है या व्यभिचारिणी है, सत्य है या असत्य है, ऐसा संदेह उन लोगों को क्यों नहीं हुआ, उस पर कहते हैं, ऐसी स्मृति स्वप्न में योगियों को ही होती है, उन्हीं के अनुभव से सिद्ध है, पामर पुरुषों के अनुभव से सिद्ध नहीं है। सर्ग पेज 436 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। यहाँ पर इनको संदेह कौन सा होगा, क्योंकि पशु तो अविवेकी होते ही हैं, जैसा देखा उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, इनको विचार ही कहा। 40 उत्पत्ति प्रकरण। उनके विचार के अनुदय में हेतु क्या है, ऐसा यदि कोई कहे तो स्थूल में अभिनिवेश तथा सार दाय सूक्ष्मता आदि से शून्यता हेतु है, ऐसा दृष्टांत से सूचित करते हैं। जैसे वृक्ष को नष्ट करने के लिए जोर से फेंका गया ढेला वृक्ष में पहुंचकर स्वयं अपना ही नाश करता है, बाण की नाई भीतर नहीं घुसता और न कीचड़ के पिंड की नाई वृक्ष से चिपट जाता है और न पत्थर के समान तनिक भी आघात पहुंचाकर स्वयं फिर उपघात के योग्य ही बना रहता है, किंतु शीघ्र नष्ट हो जाता है, वैसे ही वे लोग भी ज्ञान न होने के कारण वस्तुतः पशु अजारूप पशु यानी विचार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अथ योनिया देवता उपासते, जो अन्य देवता की उपासना करता है यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार वह पशु की भांति अज्ञानी है, ऐसी श्रुति है। उनके विचार के अनुदय में केवल अज्ञान ही कारण नहीं है, किंतु शरीर काम कर्म वासना आदि भी उनके पशु के तुल्य ही होते हैं, इसलिए उनमें विचार का उदय न होना ठीक ही है। 41 जो विचार करते हैं उनमें क्रमश आधिभौतिकता की प्रतीति बोध से बाधित हो जाती है, अतः उनमें आधिभौतिकता की प्रतीति रहती नहीं, फिर संदेह आदि की प्रसक्ति तो दूर रही, इस आशय से उपसंहार करते हैं। जैसे स्वप्न शरीर बोध से जागरण से न जाने कहाँ चला जाता है, अथ वह असत्य ही है, वैसे ही आधिभौतिक भी बोध होने पर कहीं चला जाता है यानी विलीन हो जाता है, अथ वह भी असत्य ही है। 42 दृष्टांत प्रसंग से श्री रामचंद्र जी स्वप्न विषय का मूलाज्ञान के बाद के बिना आत्यंतिक बाध नहीं है, वह कहाँ छिपकर रहता है, वह स्थान कौन है, ऐसा पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन वह स्वप्नरूपी पर्वत बोध होने पर कहाँ रहता है, मेरे इस संदेह को जैसे वायु शरतकाल के मेघ को नष्ट कर देता है वैसे ही आप दूर कीजिए। 43 स्वप्न जगत और मनोरथजन्य प्रपंच जागृत वासना से संचित अविद्या से उपहित जीव की संवित से उत्पन्न है, इसलिए जिससे उसकी उत्पत्ति है उसी में उसका तिरोभाव होता है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। स्वप्न भ्रांति में और मनोरथ में पर्वत आदि पदार्थ से स्पंदन गति वायु में अंतर्भूत होते हैं, वैसे ही संवित के अंदर विलीन हो जाते हैं। 44 वर्टिकल बार जैसे स्पंदरहित वायु के अंदर वह स्पंद विलीन हो जाता है, वैसे ही अनन्य स्वरूप अन्य तात्विक स्वरूपहीन ये स्वाप्निक पदार्थ संवित के मलकी नाई आवर्क अपने उपादान भूत अज्ञान में ही प्रवेश करते हैं। 45 वर्टिकल बार स्वप्न आदि पदार्थों के अवभास से संवित ही खूब स्फुरण को प्राप्त होती है, स्फुरण को प्राप्त न होती हुई वह संवित जो कि स्वप्न पदार्थ रूप है पदार्थों के साथ एकता को प्राप्त होती है। 46 जैसे द्रवत्व और जल में भेद नहीं है और जैसे स्पंद चलन और वायु में भेद नहीं 436, पेज 437, 57 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 437 है। वैसे ही संवित और स्वप्न पदार्थों में भेद कदापि नहीं पाया जाता है। भाव यह है कि संवित ही अज्ञात होकर कर्मवश कभी स्वाप्निक पदार्थों के रूप में स्फुरित होती है। विवेक होने पर स्वप्न पदार्थ और संवित में कोई अंतर नहीं रहता। 47 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जो उसमें अन्यसा प्रतीत होता है वह अविद्या ही है, वही संसार है, ऐसा कहते हैं। जो उसमें अन्यसा प्रतीत होता है वह सबसे बढ़कर अज्ञान है, उसे ही संसार कहा गया है, वह मिथ्या ज्ञान रूप ही है। 48 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सहकारी कारणों का अभाव होने से स्वप्न में संवित और स्वप्न के पदार्थों का भेद निरर्थक ही है। भाव यह कि स्वाप्निक पदार्थ लोक प्रसिद्ध दंड चक्र आदि सहकारी कारणों से उत्पन्न न होने के कारण भी असत है। 49 यदि ऐसी बात है तो सहकारी कारण वाले जगत प्रपंच में सत्यता प्राप्त हुई। इस शंका का समाधान करते हैं। जैसा संवित पर स्वप्न है वैसा ही यह जागृत भी संवित पर ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। स्वप्न में असत्य नगर की प्रतीति होती है और सृष्टि के आदि में असत जगत का भान होता है। भाव यह है कि यद्यपि इस समय सहकारी आदि हैं तथापि आदि सृष्टि में अज्ञानोपहित हिरण्यगर्भ की संवित से अतिरिक्त कुछ नहीं था, आत्म जगत की स्वप्न तुल्यता हो गई। 50 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार प्रपंच को यदि सत्य मानो तो उसमें भी संवित के समान चित्व हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसमें चिद्विश्यत्व का व्याघात हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। स्वप्नता यानी स्वरूप के अज्ञान से उदित हुए प्रपंच को यदि सत्य मानो तो वह संविद्भास्य नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी है कि संविद का सत्ता से व्यभिचार नहीं है और पदार्थों का उससे व्यभिचार होता है, इसलिए वे सत्य नहीं हो सकते, ऐसा कहते हैं। संविद की नित्य सत्यता और स्वप्न पदार्थों की असत्यता है, अतएव प्रपंच सत्य नहीं हो सकता है। 51 तत्वज्ञान से बाध्य होने के कारण भी यह प्रपंच सत्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे जागरण होने पर स्वप्न का पर्वत तुरंत शून्यता को प्राप्त हो जाता है, तनिक भी अवशिष्ट नहीं रहता, वैसे ही तत्वज्ञान होने पर आधिभौतिक प्रपंच बोधाभ्यास क्रम से या सहसा ईश्वर के अनुग्रह से असत यानी शून्य हो जाता है। 52 ऐसी अवस्था में श्री शुकदेव जी का सूर्यमंडल गमन और दधीची आदि ऋषियों के मृतक शरीर का दर्शन लोगों को कैसे हुआ? इस शंका पर कहते हैं, निकट स्थित लोग आतिवाहिकता को प्राप्त हुए यानी जिसका आधिभौतिक शरीर बाद हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञानी को यह उड़ गया अथवा यह मर गया ऐसा देखते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञान से विनष्ट प्राय हैं। भाव यह कि अपने अज्ञान से कल्पित देह को ही वे देखते हैं, ज्ञानी की देह को नहीं देखते। 53 उक्त अर्थ को अनुमान प्रमाण से भी दृढ़ कर रहे श्री वशिष्ठ जी दो श्लोकों से प्रकरण का उपसंहार करते हैं। ये द्वैत दृष्टि वाली, द्वैत दर्शन वाली सृष्टिया मिथ्या दृष्टिया हैं, क्योंकि मोहदृष्टिया हैं। सर्ग पेज 438 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण यानी अज्ञान से उनका दर्शन होता है। ऐन्द्रजालिक की केवल माया का दर्शन करने वाले की भ्रांति, उसमें सत्यत्व भ्रम सबको होती है और स्वप्न में जिनका अनुभव होता है वे पदार्थ अर्थ शून्य हैं, यह भी सबको प्रसिद्ध है। 54 पूर्व पूर्व पदार्थों के भेदरूपी भ्रम का दर्शन करने वाले पुरुष में दृढ़तर भेद संस्कार का उदय होने से प्राणों के उत्क्रमण के पूर्व क्षण में उत्पन्न भावी भोगों के अनुकूल पदार्थों की प्रतीति होने पर बिल्कुल स्पष्ट जो ये सृष्टि की प्रतीतियां हैं। ये यद्यपि केवल मनोमात्रनिष्ठ हैं, तथापि मृगतृष्णा की नदी के प्रवाह की नाई मिथ्या उदित हुई हैं और भ्रांति से बाह्यसी प्रतीत होती हैं। वे वास्तव में मन के बाहर नहीं हैं। 55 वर्टिकल बार 57वां सर्ग समाप्त।